هذا التطبيق إنما يمكن فيما دخل تحت الوضوء دون ما هو وهمي محض، وهذا التطبيق سرد شارح غرض دفد هذا السؤال مقدر تاسو دا برهان تطبیق منقول دا د نقض اجمالی سره، نقض اجمالی دې ته وایي چې څو خصم ته ووایي چې ستا دا دلیل دا په دغه ځای کې جاری کېږي خو مدلول کې نه متخلفه ده، دلیل ستا مدلول ستا نه کتابه کې نقل اجمالی برهان تطبیق سره تنهایی ثابته ولا شي. اوس په سوال دا وی چې استاد برهان دا مراتب العدد کی جاری کیږي او حالانکه مراتب العدد اغا متناهی نه بلکې شی غیر متناهی دی، دلیل دلیل مدلول کی تناہی دا غنیش کر رہا دارین دو استادہ دلیل معلومات و مقدورات و دبار تعالیٰ کی جاری کی گئی ہم مدلول نیشتا تا تناہی دا لیکن معلومات مقدورات دبار تعالیٰ غیر متناہی دی دلیل منقوص ہو نقض اجمالی سارا دار سوال و شریده کی وردلو نقاضی فاریح و فینه و ینتبی قوصر دار سوال و ردنا جواب کرد و هر تدبیق و انما یمکنو فی ما دخل تحت الوجود و هر تدبیق سر جواب کرد دار تدبیق کم برهان تدبیق کی تراغ ہے انما یمکنو دا ممکن دا فی ما دخل تحت الوجود فاغا شاکی کہ اغب داخل تحت الوجود یعنی فاغا امور خارجیو کی یعنی فاغا امور غر متناہیو کی کہ اغب خارجی موجود بھی بالفعل دا تطبیق تدغش امور کے جاری کی بھی دون ما ہوا وهمی محض نفاغا امور کے کہ اغب وهمی محض وی دکا سورتی وهمی محض وی یعنی وهم ختم کی گی یعنی خود و سر ختم وی نقدر وجود دیا پا خارج کی گی دقا وهمی آچکن دا دلیل جاری کی گی نا دلیل فاقا مرار متنمی جاری کی گی چاقل و خارج کی بلکل موجود وی وهذا التطبيق انما يمكن فيما دخل تحت الوجود فرا امور غير متناهيه وفي كان داخل تحت الوجود يعني خارج بدل في الموجود دون ما هو وهمي محض فانه ينقطع لك ما هو وهمي محض اذا منقطع فيه بين قطاع الوهم وقطاع الوهم صار هذا فرا وجود فخارج فاتح فيه نو ما هو وهمي كي هم دا دلیل قران تدبیق جاری کیږي او هغه امور کې چې هغه به بالکل په خارج کې موجود نه وي نو هغه کوم دا تطبیق او دا برهان چې دا تطبیق راغلی دا جاری کیږي نه دغه تطبیق خو به هغه امور ملي کیږي چې موجود وي کنه یو به راخلي بل په مقابله کې بیا بل راخلي بل په مقابله کې چې اوس څه نه وي بیا به دوی به سره مقابل کوم نه کړی نو ځکه خبره دا چې طالبان فلا يرد النقض نو اوس نو لري د تاسو د نقض اجمالی د مراتب العدد د مراتب العدد سره دا دانا قلیق مالین چی کولی که دا برحان تبدیل خودی پا مراتب العدد کی جاری دا ام مجبول دینا متخالی سے جگہ تناہی دا تکا مراتب العدد دا غیر متناہی دلیل دا برحان تبدیل سنگی جاری کیر گی پا مراتب العدد کی اچھی مجبول اغا و سرشتا آنا لو مطلوائی بی انتو تبقا جملتان مراتی بلادت دی کر دی کہ بم دو جملی فرکو کانا دو جملی دو واحد نواخرا لا الہ نهایتین بل جملی دو اثنین نواخرا لا الہ نهایتین بیوا جملی دو واحد و جملی دو ثانی ہمیں کے بعد اگر تو تجدیق کو لے کے پر مجھے کہو لکن اول پر مقابلہ دا دوام کی اول سلسلہ کی دا اول پر مقابلہ دا دوام کی اول سلسلہ کی آگا دوام پر دوامی سلسلہ کی پر مقابلہ دا کی دوام سے و حاق اللہ دا سے جا نوک آخر کی دا برابر سر رہی تھی دا اول جملے اپن کی تشریح دا اگر تو مقابلے کے دن جملے نہ سر آئی تھی راشی کا نا لگا کو باتی ہو تو بیا کو با نا کی سو جائے سر برابر تھی کا تب میں کو نا کی سزا کی اگر راشی ہوشی یا ولی جملہ کے اخر کے سفیر کا اور دونوں جملے کے اگر مقابلے کے سفیر کا نا دونوں جملے بس کی متناری تھی اجل وجنا با اول جملہ سے کی متناری تھی زکاقہ پر دوزنی بازی جاتی شکر دا قدر متناہی سر زائر دارد متناہی دا قدر متناہی تا متناہی زائر کن تا دلیل مفر مراتب العداد کی جاری شو کن فو جاری دلیل کن اما دلول دا تناہی دا آنیش دا زکا مراتب العداد غیر متناہی زکاقیزا پسوار کوئی شو نو قدائی اکرہ کی من داویلے کہ دا تقدیر کے لئے برحان تقدیر کے راغلے گا لفق امرو کے جاری کے لئے کہ اب غیر متناہیوی اور داخل و تحت الوجود یعنی پا خارج و دلشے گا موجود ہوئی او امور وحمیہ بھی نا بفرائی رجوع نقلو بمراتب العذاب بینکو طبق جملتان احداہما من الواحد لا الى نہایت وثانية دوما جملة من الاثنين لا إله نهاية دليل دليل وكان أما جولة تبرا أنت تجيب شوكو تناهي آن الصلاة يوكا مراتب الأعداد غير متناهي فذلك نقضي إجمالي وارث وكان وجواب وهذا التدبيق إنما يمكن الصلاة وشوال ويطالب جاء عدد مراتب دي كان لذت مراتب غیر متناہی دا خو بالفعل پا خارج کے ندی موجود کنا مراتب دا عدد غیر متناہی دا بالفعل پا خارج کے موجود دی اگر دا خو دا سے کہنا چی اوس مثلا لس مراتب موجود دی خوا یو لسم مرتبہ نشتا دو لسم نشتا خودم رضا یادت بدیلہ سے اجری کی نا یہ بات جائے گی رسم ہم مرتبہ رکھ لیتی جو رسم ہم رکھ لیتی خدا عدد دا مراتب غیر متناہی ہے یا کول بلفیت بخارج کے مجھے موجود ہے اب برحان تجویز دا پارا دا شرط کہ اگر امور غیر متناہی ہے اب کول بلفیت بخارج کے موجود ہے مراتب دا عدد کول بلفیت بخارج کے موجود نہ دی نلے حاضر دلی کی دا دلی جاری شونو حتی لکا صبح ورزا شی او عدد مراتب دا عدد تا چی غیر متناہی ویلے شی دا مانا دا غیر متناہی بالفعل سرن دا دے مانے سرن ہے چی دا کول مراتب دا عدد بالفعل بخارج کے موجود ہے جو دا چی غیر متناہی ویلے شی جو دا غیر متناہی ویلے شی مانا دا غیر متناہی لا تقف عند حدینا دا غیر متناہی دے مانے سرن چی دا بالفعل موجود کی پخاریش کے اور بھی غیر متناہی ادب تک غیر متناہی مراتب تک غیر متناہی ہو جائے گی نفع مانا دا لا تقف ہو ان دا حجیم سارا تو مراتب الادب ادب پر یو مرتبہ ادری گی نا کہ بیگر نباد پڑا مرتبہ دا نبی سی رات لگا نا ہر مرتبہ دا سی ورسی نور پسی دا بڑا مرتبہ دا رات لگا ہم جمکان نہیں ہو پسی بڑا مرتبہ ہم رات لگا پسی لس لس نباد سوک رہی ساری با یو لس سل نسل نباد رہی بیا یو سل دا پاس سل وہاں تپر نشی مولی سے نقلی اجمالی واری تھی واسن نشو واری تھی لگا آج برہان تدبیر کا مراتب العدد کی جاری تھی کی نگا نقلی اجمالی کو پاسا بابا بردیو تھی لا برہان پر مراتب العدد کی جاری کی دلائے خو کرنا نبک کی جاری کی گئی لگا برہان تدبیر کا اجراء دا پارا شرد دا کہ دامور غیر متنائبہ بالفعل موجود دی آواز عدد دا مراتب بالفعل موجود دی نا عادت کسی من غیر متناہی وائی نکمان اللہ تقیقون دا حدیم سرا نبنی مانا سرا چلا آگا کون مراتب بالخیل موجود دی اور جو غیر متناہی وراغ معلومات اللہ تعالی و مقدرات اہی اور نقل اجمالی واری دی گی تمہوں کی بہان تدبیق سرا معلومات دباری تعالی سرا اور مقدرات دباری تعالی سرا سبت بظاہر معلومات اللہ مقدرات اللہ سرا نقل اجمالی والدی او چکل ہم دا خبر ہوگی کہ وہاں جب تک دیکھو انہا معیوم کیا نا او دے سرم دا نقل اجمالی والدی کی او وہاں جب تک دیکھو کوئی نا معیوم کیا نا نا چھو کتن اگر کیا نا دا اعتراض والدی در معلومات تباری سالا غیر متناہی مقدرات تباری سالا سا غیر متناہی دی معلومات و مقدرات کے دا دلیل جاری کی دلیل یہ سن کرے ایو سلسلہ دا و دی معلومات کے فرض کر او بل سلسلہ پا مقدرات کے وہ سلسلہ با دا مقدرات اللہ سی بل سلسلہ ما دا معلومات اللہ سی اصل معلومات دا باری تعالی دا عزیت دا سلسلہ دا مقدورات دا باری تعالی نا لیکن دا کہ باری تعالی معلوم دا للہ تعالی مقدور تو دا مقدور اگا حدیث دا تبا تعالی حدیث دا نا سلسلہ دا مقدورات دا واحد دین کم اصوالا اور سلسلہ دا معلومات اگا زیادتا سوالا دو سلسلہ لکھنا دیکھو سا اگا تدبیت پر کاؤر کسی نسوال دا گئی کہ دا دلیل برہان تدبیت مو و معلومات و مقدرات و بطلہ کی جاری دا اما مدلول تینا متخلیف دا مدلول نیشتا دا مدلول دا قرآن تینا ایک شوق و تناہی تناہی میں صدر کا معلومات ہم دا بطلہ کر متناہی مقدرات ہم سلی اگر متناہی سلی خساری ہوئی تو کہا رہا ہم دا خبر آؤ چلا کہ یہ برہان تدبیت کی دا کم تدبیت چرا گرا رہا دا دا آغا امور غیر متناہی رہو کی جاری کی گی کم امور غیر متناہی ابا بالفعل پا خارج کے موجود ہے مقدرہ تباری تعالیٰ دی معلومات تباری تعالیٰ دی دی غیر متناہی دی مانا لا تقیف ہو اندہ حدینا سارا دا مطلب ہے کہ تمام مقدرات غیر متناہی تباری تعالیٰ دی بالفعل پا خارج کے موجود ہے لستاز رئی مقدور للہ دا کنا دا وہی کنا خارج موجود ده دغه نه چې کله دا مقدورات معلومات غیر متعرف نقمان را دقه په انده دین سره دا برهان دی تجاری نه شوالو تجاری نه شوالو نه نقض اجمالی وایو شوالو دانگی و شوالی که دلیل تا موجود دیفتا نا گورا وطا ورا بی معلومات ایگا ایسا آلا و مقدورات ایه بین الاولا اکثر من ثانیا معلومات اکثر دی من ثانیہ دا ثانیہ نا کہ مقدورات دی نکی والا کتھر کری دی کہنا فین ذاتہ تعالی لیسا دی مقدورہ و معلومت لہو تعالی سکر نمتا ما علا تناہی ہینا اثر دی نظر دوار علا تناہی دی غیر متناہی دی دلیل جاری دا او مدلول دلیل تناہی دا اغنشتا لیکن دا معلومات مقدورت دوار غیر متناہی دی نبذر خنقل اجمالی واحد ہے اور تکلہ تاسو دا ویل ای کوم پرځیتو برانت د دې معتبر ده نو هغه تدبیر ان ما يمكن في ما دخل تدبیر هغه مول غیر متناقض دی هغه د فعل په خارج کې موجود کلمه دا ویل ده ان اوس د معلومات مقبوله سره دا نه ایمالی نو واریږي ازګه بنا په دغه شتوالي ای هغه تدبیر ان ما يمكن في ما دخل دا په هغه مول غیر متناقض کې راځي چاغه به بالکل موجود دی اما قدرت ذاتی دی نه بالکل غیر متناهی موجود نه دی بلکې جو غیر متناهی په معنا ته کوینده حاضر انشاء هر څه موجود دی نه دی بل هم موجود دی دلای شي وذالک ای وعدم النقل لکه ایمانی واریږي نه دی معلومات مقدرات سره ولی یان معنا لا تناهی الاعدادی والمعلومات والمقدرات یو دې غیر متناهی له شي کنه وساده اعداد او مقدورات وته دی ما نه سره نه چې دا اعداد مقدورات غیر متناهی ټول بالفعل موجود دي ها دې ما سره د غیر متناهی شي ولې کله ما سره د غیر متناهی لري ما نه لا تکې فو ان ده دې ها سره ما اعداد مقدورات ټول بالفعل غیر موجود په خارج کې دي نه او دا د متناهی سره بلکه دې ته غیر متناهی لري شي دې معنی سره چې دې په یو حد ولې ګین حالت ته تیر شي نو ورپسې دې بل مرتبه هم راځل شي بل مقدور پسې راځل شي لأن معنا لا تناهي الاعداد والمعلومات والمقدورات انها لا تنتهي الى حد لا يتصور فوقه اخر لا بمعنى ان ما لا نهايه له يدخل في الوجود بالفعل خارج كيف موجود فإنه محال ذات ما لا نهاية له بالفعل بخارج كراشي ذا محال ذا ذا عذاته ذا مقدراته ذا غير متناهي ذا مطلب ذا أكيد غير متناهي ذا بالفعل بخارج موجود دي نكيد ذا بالفعل وجود بخارج كرانا ذا نجيك ذا برهان داري سولونا نقد واري سولو نا أبين ذا غير متناهي لأشي نكمان ولا تقف عنده هدينا سارا اے مولانا خیال کوئی ورکا گورے شارح لئن مانا لا تناہی الاداد والمعلومات والمقدورات اداد معلومات مقدورات جنی دری والا یو زیر کرو رکا سیکھ لگا یو زیر المظاهر خود اشاره کلانا ودا معلومه دو خساره دا مداد نزاقا ایلا کسان دا چه آداد تا غیر متناهی بالفعل ندی بلکه دیو غیر متناهی بس معاملات تقیف ہو انگا حدیث اور کسان دا چه مقدورات اللہ تعالی غیر متناهی بالفعل ندی بلکه دیو غیر متناهی بس معاملات تقیف ہو انگا حدیث اشاره کلانا بزاید دا چې پانتې د لارې مراد نه ده چې معلومات باری تعالی هم دا غسی دی راځي د بیللا چې بالفعل غیر متناهی نه دي بلکې غیر متناهی په معنی لا تکلیف هو ان ده دي نه نه طالبہ معلومات باری تعالی غیر متناهی دي بالفعل معلومات باری تعالی غیر متناهی دي بالفعل دا مطلب نه اچ ووت ورتا لاسی دونه معلوم دي کنه ته کوم عزلا یو لسم نه ده معلوم ورتا دا یو لسم دي نه بعد به ورته معلوم کړ دا مطلب نه بیا چې شي نو بیا خو به په یو بسر دی یو لسم شي ته به پاره سره چې راځي ویل جهاد راځي کنه خو دا جهاد نه شه دا منزه معلومات ته باندې تعالی دل فعل غیر متناهی غیر متناهی یعنی کہ معلومات تبصلہ غیر متناهی جس معنی لا تقیف ہو امدہ دین سر کل دعا غیر متناهی جس معنی لا تقیف ہو امدہ دین سر یہ بالفعل آداء غیر متناهی نہیں دی بالفعل کو متناهی دی مثلا لیس دی اگر بیا یہ رسم پسی رات لگا اسی مقدورات ہم دیا سے آ غیر متناهی جس بالفعل نا بلکہ غیر متناهی جس معنی لا تقیف ہو امدہ دین سر بالفعل بخارج کے مثلا ایک کروڑ مقدورہ تباری طرح موجود ہے خب بجی اجرے گی نا یو دفعہ سے یو کروڑ اب ہم کے دل ہے کسا بعد ساتھ جو ہی کر گیا و معلومات تبالی سالا تعلیم آئے دا غیر متناہی دی بیل فیل دا دی غیر متناہی کو مانا دا لا تقف ہونی دا حجیم سرانا دی لیکن دی مانی سر غیر متناہی شی دا والا دین سی نسبت تا جہل الاللہ تعالی خدا دا جہلنا منزا لکوش پا بیاتو ساد وائی تا استادی سے معلومات تباری تعالی غیر متناہی کی بیر فیلو نو بیا خوبا برحانی تطبیق باندی خوبا دی بیا اعتراض واردی کی دا نقضی اجمالی کی سارا معلومات تباری غیر متناہی شروع کن آر نقوش پا گیا دا برحان تطبیق با دی معلومات تباری تعالی جاری کی پدی اتنا سے معلومات کی پتا گا سے دو چیز سے فرض کر رہے اسی تو فرض کرے اسی دو چیز سے فرض کر رہے اسی آو لا علی لا الہ نہ ہے تم بس بھی چلے گئے بھی نا بے خوب دی کہ قرآن تطبیق سے سی جاری سی حالانکہ مدلول کی اگر اتنا ہی جا آستا جلی اسلام مدلول کے لئے متخالف بیا خو بقران تصدیق باندې د معلومات په بدل سره اعتراض او نقل اجمالی به وایي چې نو دې سره بس بیا کوو د جواب وایي ملایم خبره داسې ده چې معلومات تباری تعالی غیر متناهی باندې او دې معلومات په بدل کې قران تصدیق جاری کیږي نه حتی چې معلومات په بدل د وجه نه دا برهان تطبیق من خوشی دا نقض اجمالی سارا دا برهان معلومات الہیہ وقتی جاری کے دینا اگر چه معلومات الہیہ اگا غیر متناہی بیر فیر ہو دی دا دا برهان پکن جاری کے دینا ولی پکن جاری کے دینا وجہ دا کہ دا خدا علم پخفلو معلوماتو باندے دا خدا علم پخفلو معلوماتو باندے و واسطہ دا سوار و سرن نداتا دا خدا علم بخبر و معلومات تو باندی پا واسطہ دا سوار و سرن نداتا دا خدا علم پا واسطہ دا صورت سرن نداتا لیکا علم واسطہ کی صورت دا علم حصولی می از خدا علم علم حضوری دا ویسی کانتا ہے بلکہ دا خدا علم آپ بخبر و معلومات تو باندے دا دا اللہ تعالی یو صفت کا بسیتا بساکت توجہنا علم آلیہ ہم و طویل ایسی دا خدا علم آپ بخبر و معلومات تو باندے دا دا اللہ تعالی یو صفت بسیتا بساکت توجہنا علم آلیہ ہم و طویل ایسی نو علم در اصلا پا دخول معلومات با نشای واحد شوالو که دا دا اللہ تعالی و صفت بسیطا اجمالی دا که دا تا باطلا پوری سدا قائم ها دا و علم در باری تعالی پا دی خول معلومات باندی پا دی اشیاو باندی دا پواسی دا سوارو سرا دا نا چکل دا آدی فکرن تاری با نو معلومات تا باری تعالی فحسب دا علم سرق غیر متناہی دی قدام معلومات تا باری تالا معلومات تا باری تالا کہ بحسب العلم غیر متناہی دی قدام معلومات باری تالا تو خدا فتا معلوم خودی خودوی طولو عدم تناہی سرق خارج کے بالفعل موجود دی نا فرم پڑھے گی کہ نا معلومات چی دی دارا سرق غیر متناہی سرق علم پر اعتبار سرق خدا معلومات تباری تعالی خارج کے موجود دا عدم تناہی سرق دی نا بلکہ خارج کے معلومات ہونا چی موجود دیگر نا متناہی موجود کنه زستا خدا سایت معلوم ده کنه معلوم ده مرا ویدیو ده معلوم ده نو وسایل ورته معلوم ده کړه وسایل ورته معلوم ده دا په حق کې موجود دي ها نه کار نو اوس معلوماتو د باري تعالی ته دا برهان جاری کیږي ها وجدا دا معلومات د باري تعالی کله د بیا څه ویلای نن دې باري مګل متناره دي لیکن دی پخاری کی موجود دا عدم تنائی سرا دی نا بلکہ پخاری کی بیش دی موجود دی دا تنائی سرا دی پخاری کی موجود دی متنائی پخاری کی غیر متنائی موجود دی نا نا پا معلومات دا باری تعالیٰ کے دا برحان پر جبا دا علم سرا جاری کے دلائے اسی لیکن علم دا باری تعالیٰ پا دی معلوماتو دبادلہ بانی سوک شور صفت واحدہ بسیطہ علم کے ہم کسرت را نگا ہے علم کے ہم عدم تناہی را نگا حتی شدہ دلیل یہ معلومات باری طلاع کی پا حسب دے چا سر جاری شی دا علم سر جاری شی لکھتا کہ معلومات باری طلاع دا غیر متناہی دی خو دے سر نقض اجمالی دے برہان تدبیر سرا واردی دی نا چیز معلومات غیر متناہی خدا خدای معلومات غیر متناہی ہوکے دا برہان جاری کی گی نا دیکھا علم پر جبار سرا کو غیر متناہی دی سرا خدای دا برہان نہیں جاری کی گی معلومات غیر متناہی دے باری تعالیٰ کے نا پاسب دے خارج سرا نا پاسب دے علم دے باری تعالیٰ سرا دیکھا بیسے دے خارج دا معلومات متناہی دی لیکن جب خارج کی شدی متناہی موجود دی غیر متناہی خارج کے موجود دی نا دی معلومات غیر متناہی دی بات لیکن غیر متناہی دی بیاسا دیل علماء جو کہ دا برہان نگاری کے گی نپا نظر فرق خارج تا لیکن خارج کے دی متناہی موجود دی غیر متناہی نا اور نپا سب دا علم سر لیکن علم دا بچلا پر ریبانی صفت واحد بسیتا دا امور کسیرہ غیر متناہی دی نا نوری حاضر برہان تدبیر کا معلومات بات لا کی جاری نشور اگر کی معلومات بات کرا دی غیر متناہی نو معلومات کو غیر متناہی بات لا سرا زمین دا دلیل منقوض نہ شور دا نقل معلومات بات لا غیر متناہی بھی سے وڑی کم متناہی کی کہ بل سے او غیر متناہی کو معاملہ تا کہ کوئی دا دین سرا اسی دے بالا دی بلا خدا کی نسبت جہل لازم کہ غیر جہل نمونہ ظاہر دا نو معلومات بات لا غیر متناہی بل سے او دوی سره دا برهان تدبیق باندې نقض نقض اجمالی وارد دی نه ځکه چې دا برهان تدبیق د معلومات ته باید جاری کیږي شي نه جاری کیږي پکې ټیک ده په نظر سره علم ته خو غیر متناهي دی ګره او دا برهان په دې کې جاری کیږي نه په نظر سره خارج ته او نه په نظر سره علم د باری تعالیٰ تا لیکن بخارج کی دا معلومات کی موجود دی نو متناہی موجود دی غیر متناہی موجود دی نا لیکن تاثر وشی کرو وشی زامن خذے بخارج کی دا بالفعل موجود دی نا امالون دی للہ تعالیٰ آو دارن جے کی دا برہن تجدیق بیاسا بیل علم ہم نے جاری کی دی لیکن دخلا علم پر دیبانی سوار غیر متناہی خون نہ دی کرو سوک دا علم دا رسلہ پر دیبانی صفت بسیطہ اجمالیات دا تبار جلا پر قائم دا لہذا معلومات تبتلا غیر متناہی اور دیسرا زمین کی برہن تدبیق مانگی نقض اجمالی شروع واری دنیا تو دا برہان جے کی جاری شروع نا دا ساتھ دا متقلیمین و مسلک تا دا خدا علم بڑی خلو معلومات باندی پو واسطے دا سوارو سرانا دا خدا علم حسولین دا خدا علم حضوری دا بلکہ دا خدا علم بڑی خلو معلومات باندی صفت تا بسیتا اجمالیات دا تبتلا پورے قائمہ دا یہ حکمہ و مسلک دارا علم نے باری تعالیٰ پر یہ اشیاء و باری معلومات و اخبرو باندے اگر خود ذات کا باری تعالیٰ دا اور ذات کا باری تعالیٰ ہم بیا واحد بسیط اجمالی دا تو بس آتا کمانے سرا اور تعالیٰ بس اپوئی فی سب پوئی فی شکر اللہ خرادا بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحدث للعالم هو الله تعالى الواحد أبا الله من شغى واحد يعني لا شريك له لا ترى سوق شريك لا نہ پر ذات کے نہ پر صفات ہو کے اگر سارے انسان العالم واحد ولا يمكن ان يصدق مفهوم واجب الوجود الا على ذاتنا واحد مطلب دا چل واحد جدا کی فمانا دلا شریکا لہو سرا دا ندی سرا کہ مشوال دفع وشوالا علاقہ ماتی نتا اللہ تعالیٰ تا واحد ویلا نتا اللہ تعالیٰ دا واحد سرا موصوف ویلا واحد کو عدد دا واحد عدد اخدا خدا عددنا منظاہ دا خدای دا عدد سر نشی موصوف کے ذرہ خدای معروض دا عدد نشی دوری ذرہ لیکن تی عدد دا دا اقسام دا ممکن نا دا خدای دا امکان نا منظاہ نا پخفل ممکن نا محل پارا دا ممکناتو دا خدای نا پخفل حادیث نا محل پارا دا حوادیث دا ممکن حادیث واحد عدد او عدد قسم دا ممکن لیکن عدد قسم دا کم منفصل اکم منفصل دا قسم دا ممکن دا سوال لیجے کی والی دلو نصاری ہی یعنی الاخی دی سارا جواب کرلو جواب حاصل دا جوی طالبا دا تا دا واحد اطلاق کی منگ پارا طلابا نکڑے دا انا دا من حیثو ان الواحد عددون نا بلکہ منگ دا دا کی دا واحد اطلاق کی پارا طلابا نکڑے دا دا دیت باس ہے کہ واحد منگل تا پمانا دلا فریقہ لہو سرا اغسط ہے دا ہوا دا دا وشوا چی اللہ تعالی واحد دا او دا دسرا سوک شریک شتا نا نوز دا وحدن تباری تعالی دا وحدت تباری تعالی دلیل نا شارح والمشہور سرا دا وحدن تباری تعالی دلیل مشہور ذکر کئی والمشہور فی ذالکا بین المتکلمین برہان تما نوعی خدا سے وہ کئی دلیل دلیل کی خام خال سمیہ سے باری کشتا والمشہور بانی نخوا کئی دین ببیتا سو سبات وائی انشاءاللہ تعالی اس ورزی پر مخمخا سا خدا مجھے آرہا